گوگرانی برنامه اوتو اف ام سلاوتان لبیتو امکاتتان باش بخوش حالیو با پیشکش کنی القی کی دیکر لبرنامه کمان هاتی نوادی درتان برنامه اوتو اف ام گرنگی بباری اوتومبیلو شوفیری بگشتی داداد لهر القی اگدا کومالک حوالو زانیاری و رینمی لسر چند باری کی جوازی اوتومبیل دخات برگوی اوی عزیز ام زانیاریانش که لبرنامه امرو دیخین رو بزوری لسایتکانی کرد اوتو خلقو پیجی زانیاری اوتومبیل وربانگرتوا فرمون لگل القی امرو منده اوتومودل هموشتگ لباری کرایسلر 300 هر زو کرایسلر 300 کلی خومن با اوباما نسراوا هر زو نوبانگی پیدا کردو با اوتومبیل کی سیدانی امریکی پیگیشتو سودی زوری لنوبانگی رابردوی کمپانی کرایسلر ورگرد لم القیه باس لمودیلی نوی ام اوتومبیل دکینو چند تایبت مندی کی دخین رو دیزاینی درکی هر زوقی کد لباری اوتومبیل و هبه نتوانی تماشای کرایسلری 300 2013 زنکید به تایبتی ام مدیل تازهی که کومالی زور دستکاری و جوانکاری تیدا کراوا که کسایتی اکی به هیزی داوتا ام اوتومبیلا دیزاینی ناوا لروی ناوای کرایسلر 300 و کمپانیا که توانی ویتی پارزگاری لسادهی و ساکاری بکاتو روحی امریکی خوی بپارزید لگل بکرهنانی موادی کوالیتی برزو به هیز و توکمو جوان که با تمایی به دستهنانی ناسنامه کی تایبتی لنو همو جورو مرککانی تری اوتومبیل دا. هر وحا کرایسلر 300 سرکوتو با لبکرهنانی دوین پیشکوتنو ده هنان تکنولوژیا کن. شاشه کی حوت اینجی و ساعتی کی کلاسیکی سیمای ام مدیل کرایسلر 300 ان. مکینو هیز وگ اوتومبیل کی امریکی بهیز کرایسلر 300 به پیچوانی سالانی رابردو تنها مکینه بهیزی پیشکش کردوان نکسیان. یکم مکینه مکینه پینتاستاری 6 بستونه با قباری 3.6 لیتر بتوانی 292 اسب که 6.5 لیتر صرف دکات با هر 100 کلومتریک. مکینه کی تری کرایسلر 300 مکینه هیمی 8 بستونه با قباری 5.6 لیتر توانی 363 اسب. مکینه بچوککی واتا مکینه 2.6 لیتری بکر نهی ناواتا و سی پرسیارو سی والام گوشه ام جاری پرسیار ولام ترخاندکین با باز کردنی چند زنیاری و پرسیاریک لباری اوتومبیلی گیر اوتوماتیک و شوازی وستانی. پرسیار یکم، آیا لخورینی گیر لبوش واتا لین خراپ یا آسایی با گیرکا؟ ولام، لکاتی لخورینی اوتومبیل زور آسایی که لگیر و بیکیت بوش. پرسیاری دوم، آیا گر اوتومبیل کمان گیر اوتوماتیک بو مکینکی خراب بیتو لکرب کوید آسایی رایب کشین؟ ولام، نخیر نابید لبر اوی گر مکینه ایش نکات او اویل پمپی گر ایش نکاتو زرر بگر اگیند. پرسیاری سیم، آیا گر لگر لجاده کی خیره بی کین بوش، بو شوفر چه زیانه کی هیا؟ ولام، گر لگر پیبروی باشتره بو ایستوب چون که تا فری کرینگ زیاتر بید ایستوبه که باشتره لبر اوی هوا لدیکشن ور اگرید. بلام بو او اوتومبیل تازانه هیچ کشه کی نیا؟ زنیاری اوتومبیل هکارکانی لرزینی اوتومبیل بزانه زور کز لکاتی شوفیری دا و لرگی خیره دا اوتومبیلکان لرزینی کی تیه دکویتو اوش بیزاریان دکد هکارکانی لرزینی اوتومبیل و خیره دا بریتین لمانه یکم دا گنجه لدوی گارینی تایکان بباشی هوا تیه نکرده بیتو اوش لرزین دروز دکاتو پیویست بری پیویست هوای انتیب کهید. دوام، اگر تای اوتومبیلکات نیوانکانی زیادی کرده بو به هوی برد یان هر حکاری کی تروا، اول لرزین دروز دوید. سیم، تیکچونی او پرچانی که تای جگیر دکن با اوتومبیلکوا اوتومبیل در لرزیننو با تای بد بشی دروی که دبین رید زورگرنگا بی کشبن. چوارم، زور جار او دیسکانت یک چون کوا دکن تایکا بوستیتو برپرسن لا استوب گرتن. زور جار رو کارکیان خوارد بیتو پیویستا بگردرید. گیوگرانی بارزی برنامه اوتو اف ام لنیو برنامه کماندان ناو برای گورد گرینو دو تر دینوا با تاو کردنی برگو بابتکانی برنامه که گیوگرانی بارز دتوانن راو سرنجو پیشن هرکانین لارگی پوستی الکترونی و بنیرن بوم ایمیلا radiodang@yahoo.com یان لرگی توری کوملاتی فیسبوک او بوم ناو نشانه facebook.com/radiodang امرویدنگ برگی کی روزانه پخته حوالو پیشاتکان ده خاطرو هم روزک لکاجمیر هشتی بانی امرویدنگ پیشکش دکره کاجمیر یک لگل دنگ رسانکان کاتژمێرێک لەگەڵ دەنگە ڕەسەنەکان بڕگەیەکی ڕۆژانەی گۆرانی و مۆزیکی ڕادیۆی دەنگە تیایدا لە کاتژمێر یەک بۆ دوای نێوەڕۆ بۆ ماوەی کاتژمێرێک چەند بەستە و مەقامێک لە گۆرانی ڕەسەن و فلکلۆری و کۆنەکان پێشکەش دەکرێت بەرنامەی دەنگی پەروەردە دنگی پرورده برنامه که هفتانه رادیوی دنگه بدواده چون با کشو خمکانی پرورده و فیر کردنه کد. من سریاد سمین لهر القه یکده و ببجداری کسانی پیوندی دار به پروسه پرورده و توریک ده خمه برگفتو گو. دنگی پرورده روژانی دوشمه کاجمیر 315 خولکی دوانی و رو پیشکشتانه کردو روژی دواتر کاجمیر نوی بیانی دوباره بیتو. دنگ رادیویی که آزاد با خدمتی آزادی. Adobe Audition 1.5 Realize your musical vision. گیوگرانی بارزی رادیوی دنگ دوباره سلاو. ایو گوبیستی برنامه اوتو اف ام لا رادیوی دنگ و. فرمون لگل او برگانی دیکا که لالقی امرو من دا آمده من کردوا. پرفروشترین 5 اوتومبیلی بچوکی کمپانیکانی ژاپن و کوریا ل 2015 دا. اوتومبیلی سیدان پرفروشترین جوری اوتومبیلن لجیهان دا. او جور اوتومبیلش دا بشی چند بشی که بچوک تر دکرد. بچوک، ناوند، گورا لوکس امش لیستی پرفروشترین اوتومبیلی کوری و ژاپنی کانه لسالی 2015 که به اوتومبیلی سیدانی قبار بچوک پولین کراون یکم تویوتا کرولا تویوتا کرولای 2015 هاوشیوی یان وکو کرولای سالی پیشوا بلام امسال بازاری کی باشتری هبوا به تایبتی بهوی او چاکسازی و جوانکاری تویوتا لروکاری دروی اوتومبیل کده کردی نرخی تویوتا کرولا ل16500 دلار و دست بیدکات تاوکو 23,000 دلاری امریکی. کیا سیراتو یکی کتر لباشترین اوتومبیلکانی 2015 که درسکراوی کوریای باشورو براورد با میجوی کمی خسن بازاری خواسته که زوری لسره. اوش با های دیزاینی گنجانو توانا زورکانیو. نرخی کیا سیراتو ل14,000 دلار و دست بیدکات تاوکو 21,500 دلاری امریکی. هوندای ایلانترا امسالش هوندای ایلانترا یک بول اوتومبیل سرکوتو باشکانی بازارکانی جیهان. توانای کی زورو توکمیون نرمونالی لسر شقامکان نوبانکی کی باشیان با ایلانترا پیدا کردوا. نرخی هوندای ایلانترا ل13,500 دلار و دست بیدکات تاوکو 21,000 دلاری امریکی. نیسان سینترا امسال کمپانی نیسانی ژاپنی توانی به نیسان سینترا خوی حلسینه تو و شکستکانی لنیسانی سنی تازه دا بشاره تو. سینترا توانی باری لری او کمپانی ژاپنی لأوتومبیل بچوککان دا راس بکاته و. نرخی نیسان سینترا ل11,800 دلار و دست بیدکات بو 18,000 دلاری امریکی. پنجم هوندای سیویک. هرچنده ام اوتومبیل ل بازارکانی کردستان دا رواجینیا. بلام یک یک ل باشترین و سرکوتوترین اوتومبیل سیدانکان ل بازارکانی جیهان دا. نرخی هرزانو توکمه و بنزین کم صرف دکد. نرخی هوندای سیویک ل 17000 دلار و دست بدکد با 24000 دلاری امریکی. گرنگی ام پیتانی سر تای اوتومبیلکت بزانه. هر کاتی گویست تای اوتومبیلکت بگاری گرنگی بم پیتانه بدا. چون که دلنیا با زور بمان نزانین معنی او پیتانه چی و گرنگی پینادین. لاپاره تایبتی هاتو چوی کردستان لفیسبوک ببرچارونی شوفران زور بی او پیتا انگلیزیانی بوشی کردونتو و اماجی بو کردوا که پیوستا معنی او سی پیتا بزانین که لسر تایکان دا نوسراوا. PTA واتا برگی پلی گرمی زور دگرید. PTB واتا برگی پلی ناوندی دگرید. PTC برگی پلی نزمو سردی دگرید. منای پیتکانی دیگه بمشیویا. PTG تنها برگی خیره 100 کیلومتر لی کشمیر دادگرید. PTK تنها برگی خیره 110 کیلومتر لی کشمیر دادگرید. PTL تنها برگی خیره 120 کیلومتر لی کشمیر دادگرید. PTM تنها برگی خیره 130 کیلومتر لی کشمیر دادگرید. PTN تنها برگی خیره 140 کیلومتر لی کشمیر دادگرید. PTP تنها برگی خیره 150 کیلومتر لی کشمیر دادگرید. PTQ تنها برگی خیره 160 کیلومتر لی کشمیر دادگرید. PTR تنها برگی خیره 170 کیلومتر لی کشمیر دادگرید. PTS تنها برگی خیره 180 کیلومتر لی کشمیر دادگرید. PTT تنها برگی خیره 190 کیلومتر لی کشمیر دادگرید. PTH تنها برگی خیره 200 کیلومتر لی کشمیر دادگرید. PTVR تنها برگی خیره 210 کیلومتر لی کشمیر دادگرید. PTZR تنها برگی خیره 220 کیلومتر لی کشمیر دادگرید. PTV تنها برگی خیره 240 کیلومتر لی کشمیر دادگرید. PTW تنها برگی خیره 260 کیلومتر لی کشمیر دادگرید. PTY تنها برگی خیره 270 کیلومتر زیاتر لی کشمیر دادگرید. گوگرانی برنامه اوتو اف ام بمشوه کتایی من با القی امروی برنامه کمن هینا. هیوا دارین زنیارکان من بسود بوبید بو ایوی برز. هر وقت اگر هر تی بینو پرسیار اکتان لا دروز دبید دتوانن لارگی جمار همیشه گی رادوی دنگ کبریتیا لا 0748-020-7400 پیوندی من پیوب کن. یا خود لارگی پیجی رادوی دنگ لا توری کمالاتی فیسبوک پیوندی من پیوب کن کنو نیشانی پیج کش من بمشوه یا. facebook.com/radiodang تا بگیش نوالا القی کینوی برنامه اوتو اف ام کاتی کی خوش و شوفیری کی سلامتان با با آواد دخوازین. هر شادو کامران بن. Realize your musical vision.